Pagina aceasta, nu am sentimentul că aveam dată de pomană. O știți? O aveți? Nu aveți. Ba, da. Ba, da. Ia să vedem. Diplomul acesta terențian l-am și pomenit, cred, cu voi. Cu ceilalți, dar cred că și cu voi, pentru că atunci când vorbești despre umanismul latin, e imposibil să nu ai în vedere această frază. Poate că, bun, voi ieșiți înțelesul, dar ține de pomană insistența asupra ei, pentru că vreau să dacă înțelegeți gramaticalul, trebuie gramaticalul. Ia să vedem cine citește în ambele stituri. Este? Nu. Nu că te-am mai auzit pe tine. Florentina la Vinicea? Manuela? Este? Gabriela? Alexandru? Nu e? Claudia Gabriela? Prezent. Stai. Da. Poate din ai mai citit și tu. Da, am mai citit. Nu, atunci nu te vreau. Elena Badea. Nu e. Dar cine mai e până la urmă? Lua. Nici am e. Nici am e. Georgiana. Nici am e. Remus. Păi da, nu mai erau scaune. Remus, da. Bine, cu gramatic conversativ cu tine, dar nimic. Zi. Unde am ajuns? Da, nici n-am început. Nici n-am început. Omul asum, da? Omul asum. Omul asum, mani nihil, ame, alghele, mutulo. Bun, să zicem că ai citit tradițional, cum am citit restituta? La fel. Da, niște câuri mai puțin. Câuri mai puțin sonore. Da. Acum ai pus și accentul corect acolo unde se punea problema. Și anume, unde ai fi putut ezita? La alien. Acolo și... Acum. Da. De ce ai fi putut ezita? Acolo spune ca să audă și cei care încă nu sunt lămuriți, știi? Pentru că s-ar fi putut ca aul să fie scurs și atunci să fie human. Da, adică dacă aul era scurs, silaba mai era scurtă și accentul stătea nu pe penultima, ci pe antepenultima. Și la fel în privința lui alienul. Acum, de unde ai știut că sunt lungi aceste vocale? Pentru că nu a decis poziția aici, poziția... Nu ne spune nimic, ci natura. Și când e vorba de lungime prin natură, cum gândim sau ce facem? Raportăm la limba română. Sau la fondul nostru romanic, la cunoștințele noastre de lingvistică generală. Da, sigur. Și în ce fel? Bun, limba română ce o să ne spună? Că nu ne spune chiar tot. În cazul lui umanii. Uman. Da, uman, bun. Și în alte limbi romanice, mai puțin, mărturia francezei nu ne ajută, pentru că franceza pune mereu accentul pe ultima și, oricum, franceza a ruinat corpul fonetic, corpul consonantic al cuvintelor latinești sau evoluția către franceză a implicat așa ceva. Deci, finalul cuvintelor e... cum se zice astăzi, varză, din punct de vedere al latinei prototipale pentru franceză, da? Dar să zicem că ne ajută celelalte romanci, că într-adevăr, bunul simț ne spune că trebuie să fie umanus și ne-am cam învățat cu acest sufix adjectival ano, da? Că el face și romanus și alte, un sufix foarte des întâlnit. Când începem să depistăm sufixele, da? Deci părțile stabile de cuvânt, și începem să căpătăm sentimentul de sistem. Vocabularul se zice că este cea mai puțin ordonată parte a limbii și totuși este și el ordonat prin sistemul acesta de sufixe, prefixe, chiar radicalul presupune o anumită ordine. Bun, dar ce la alienul? Alienul știm că este scurt înainte și nu are cum să fie pe antepenul, pe cea de dinainte de antepenul. A, mă bucur că greșești, că am ocazia să spun cum trebuie să gândim. Nu ne interesează cum e antepenultima. Deci chiar dacă ea este scurtă da. Și accentul e obligat să se retragă, accentul va sta pe ea. Nu ne uităm la ea, ci ne uităm la penultima, mereu la penultima. Ea decide. E, și aici, da... Aici, faptul că este o silabă închisă... Nu e închisă. A-li-e-nu. A-e-nu. E deschisă. Da, deci nu poziția ne spune. Da, cred că tot bunul simț cumva ne-a dictat, deși... Nu știu să vă spun în momentul ăsta ce fel de analogii se petrec în mintea noastră apropo de alienus. Pentru că nu avem... Sigur, avem alienare, alienat, dar un cuvânt romanic care să ne arate că este lung, că accentul ar trebui să stea pe E, mie nu vine în minte. Tot... probabil sufixul cumva ni s-a fixat. Așa e, e corect. Ali e mus cu e lung. Bun. Și ce ar însemna această frază deja? Sunt mai multe propoziții aici. Sunt om. Da. Și nimic din ce e uman. Da, din ce al omului. Aceste omene, din ce al omului, da. Nu e considerat străin la mine? Îmi place că brodăm frumos dacă nu identificăm exact sensul cuvintelor, dar e foarte important să avem fonda perceptiv sau mirosul ăsta care să ne ducă spre sens. Până la urmă, despre asta e vorba. Cam ăsta ar fi sensul, dar gramatical nu e chiar așa și o să vă spun acum de ce. Deci, sunt om. Bun, până aici e clar. Nu o să spunem și, pentru că și-ul nu figurează aici în text. Îl știm noi pentru că, într-adevăr, pentru fluența traducerii în română s-a introdus acel și cândva. Și dictonul îl știm cu și, cu tot. Dar el nu e în text. Ce, nimic din ceea ce este omenesc, de aici încolo, e un picuț mai greu, pentru că vă încurcă regimul negației în latină, față-față cu cel din română și din alte limbi, și poate nu înțelegeți prea bine nici completiva infinitivală, sigur că numai cei care sunt antrenați un pic la latină o depistează. Deci, în privința negației, negația românească este mai slabă și, le-am spus și noi, filozofii românismului, Terbelici, Noica, Vulcănescu, Amză, dar acum mă refer deosebit la Noica, deși nu e singurul, care a discutat despre ceea ce presupune, ceea ce are în spate această negație slabă din română. Sigur că el împingea judecata juristică spre una filozofică și spre un studiu tipologic al poporului român. De adevăr, nu prea spune nu hotărât românul. Ambiguitatea lui ba e interesantă, foarte interesantă, acest ba din română, pentru că el poate fi, sigur, e negație, am zice, dar poate întări o afirmație la o adică. Da, și încă ceva, două negații în română, de obicei, nu dau o afirmație, așa cum se întâmplă în alte limbi. Deci, e puțin bizar ce se întâmplă în română din punctul ăsta de vedere. În schimb, la latină, de obicei, o singură negație, un pronume negativ, să spunem, cum este nihil, poartă asupra întregii fraze, deci te obligă să negi și verbul. Bun, nu e absolut întotdeauna valabil așa ceva. Uneori negația se întâmplă să nege doar cuvântul lângă care stă. Dar aici nu e cazul. Deci noi trebuie să repetăm în mod normal negația. Nimic din ceea ce este omenesc nu socotesc că putocutare înseamnă a socoti, face parte din fondul acela vechi de cuvinte, da, de limbajul pomicultorilor vine. A me alienum. Și aici ar fi trebuit să fie un S. Bun, zicem noi ar fi trebuit să fie un S, dar asta din perspectiva noastră, care vrem să avem toate căsuțele umplute, de obicei, e o modalitate firească în latină să lipsească S la infinitiv. Știți? Deci nu e o elipsă. Așa procedează de obicei latina, când verbul a fi ar trebui să fie la infinitiv într-o propoziție infinitivală după puto. Cum mai putem judeca, vedeți, la nivelul de suprafață facem niște distinții, dar la nivelul de adâncime se întâlnesc niște modele. De fapt, alienum poate fi socotit un nume predicativ suplimentar pe lângă puto. Poate e mai simplu să-l vedem așa. Deci, nu socotesc că este... Nu socotesc... Nu socotesc străin de mine. Da, dar noi tot trebuie să punem un afi pe acolo, că nu curge bine în română. Din punct de vedere latinesc, poate fi interpretat ca o comprimire a lui puto, pur și simplu. Da? Puto alienum. Bun. Acum, alienum, ce este? Din punct de vedere morfologic. Ce? Nu, deși, bun, nu ești departe, pentru că adverbele se pot forma în latină cu asemenea sufixe, deci pot porni de la forme de neutru, împietrite. Dar nu este cazul aici. E un adjectiv acordat cumva cu ideea conținută în nihil. Alienus, aliena, alienum. Altuia. Asta înseamnă, deci, ideea de străin de mine. Apropo, și celebrul aliens în engleză, deci mine, fi străinii. Bun. Și a me ce-ar fi? Din punct de vedere morfologic și apoi și sintactic putem discuta, mai ales că mi-amintesc că abia începusem discuția despre ablativ săptămâna trecută, mai aveam vreo două cazuri de discutat așa în zbor. E un pronom personal de persoană întâi, un ablativ. În ablativ, da, și care ablativ? Mi-ați spus că știți ce... Separativ. Ce ne suplă, ce ne spune că ar fi vorba despre un separativ? Prepoziția A. Prepoziția A, sigur că da, și apoi și sensul lui alienus, străin de, străin de, presupune o separare, de fapt. A este, desigur, o ipostază a prepoziției ab, așa o găsiți în... dicționar, în primul rând, așa, apare și și în forma aceasta A înainte de consoane. Și este o prepoziție care nu admite decât ablativul. Asta e util pentru noi de știut. Ne salvează de rătăciri, de nenumeriri. Știți că sunt prepoziții care admit numai ablativul, altele care admit numai acuzativul și altele care le admit amândouă, ceea ce e mai... Deci, ab plus ablativ, ad numai cu acuzativul, arată direcția, n-ai cum să-l asociezi cu ablativul în niciun fel. Și să spunem in, se poate construi atât cu ablativul cât și cu acuzativul. E, acolo avem de judecat mai mult. Sunt o grămadă, știți, le recitau bunicii noștri pe de rost, ante, apurat, adversul, da? Începeau poezia. Care-s cu acuzativul? Care-s cu ablativul? E o metodă disprețuită de învățare, dar era eficientă. Pe aia mărturisesc că nu le-am învățat pe de rost și rău am făcut. Le cunosc acum, însă m-ar fi ajutat mai mult să știu poezia în întregime, pe tot rost. Bun. O să revin la cazuri. Deocamdată, sau chiar cu ajutorul lui Humanii, vom discuta puțin ce caz. Genitivul? Genitivul, da. Are cineva idee cam ce fel de genitiv ar fi acesta? Partitiv? Da, este un partitiv după nihil, da? Nimic din ceea ce este omenesc și în felul în care am tradus, mi-am dat seama că ați înțeles lucrurile acesta. Parcă n-am discutat genitivul săptămâna trecută. Sau l-am discutat? Nu. Hai să zicem două vorbe. Deci e un caz destul de dificil într-un sens, nu că voi să vă înspăimânt, dar are multe valori pe care nu le regăsim în română la genitiv. Și, bineînțeles, și aici se pornește de la un sens concret, care este cel al apartenenței, dar asta arată, în primul și în primul rând, ca și în română și în alte limbi. Dar, mai departe, sensurile sunt tot mai abstracte și mai diferite de ceea ce găsim în română. El poate fi explicativ, da? Poate arăta natura unui lucru, cantitate, calitate. Poate arăta și relație. Bine, aici e un domeniu foarte delicat și nici lingviștii nu se înțeleg foarte bine asupra relației dintre obiect și relație, ca să zic așa. Deci, după verba și substantivele, memorie, da, ale amintirii, nu mi-amintesc de. E mai greu să explici un pic natura acelui genitiv, da? Memoria noștri, da? Amintirea alor noștri, de ai noștri. El se poate împărți, poate fi judecat la un moment dat, din punctul de vedere al relației subiect-obiect și atunci vorbim despre genitiv-obiectiv, genitiv-subiectiv, când anume, după substantive făcute pe temă verbală, cum ar fi, să zicem, cazul clasic, timor popului. E ambiguă această sintagmă, dacă nu am un context, nu știu ce să spun, adică nu știu dacă acest popui este subiectiv sau obiectiv. Nu vedeți mai bine. Da. Bine, mulțumesc frumos. Deci, când e subiectiv? Când populus timet, da? Cât așa trebuie să înțelegem. Teama poporului. Poporul este cel care se teme de tiran, de război. Zicem, belu, poftim. Cu un complement de obiect cerut de timere în latină. Da? Și obiectiv ar fi când populum este complement de obiect. Hai că nu trebuie să intru. Populum timet, cineva, nu știu cine să zic. Dictator. Populum timet. Da? Trebuie să ai un context ca să decizi. Uneori nu e obligatoriu să fie admise ambele posibilități. Depinde de rădăcina verbală și depinde de sensul verbului. Uneori, chiar dacă urmează după o rădăcină verbală, n-ar fi vorba despre obiect, ci despre relație. Aici e o chestiune mai delicată, o să o vedem pe parcurs. Deci sunt destul de multe sensuri particulare. Cred că despre dativ am vorbit. Mai rămăsese ablativul, despre care știți deja câte ceva, în sensul că știți cele trei sensuri principale, și anume separativ, instrumental și locativ. Și locativ, da? Sensul originar este care? Separativ. Separativul, asta arăta ablativul la origine. Și apoi a preluat și sensurile altor cazuri vechi indo-europene. Din locativ, latina mai are niște relicve, totul din locativul propriu zis. Prin manuale mai vechi. Beli, nu? Da, domi, umiruri, miliție, mai ales domi, cumi, ruri, militiai, da? Formă nume de localități, bineînțeles, Florentiai, Romai și așa mai departe. Fiți atenți că gramaticile mai vechi greșesc aici. Genitiv locativ, nu? Spun, da, genitiv locativ e foarte greșit. Deci, n-are nimic de a face cu genitivul acest caz. Și ca dovadă, să zicem, miliție, domii, umii, ar putea fi confundate cu genitiv, dar rurii, nu. Rurii ar putea fi confundat cu un dativ. Nu? De la rus, ruris, care este de declinarea a treia. Acestea sunt locative propriu-zise și au fost importante, de ce s-au păstrat în niște formule foarte rezistente și cu referire la nume de oraș, fiindcă e foarte în firea lucrurilor să spui sunt la Roma, sunt la Florența. Deci răspunde la întrebarea unde, da? Și au și fost moștenite Firențe, de pildă, din forma aceasta de locativ, bine, ca și Brindisi, da? Și cred că mai sunt și alte nume de localități care s-au moștenit pornind de la forma de locativ. Ablativul locativ este altceva. Deci e un ablativ propriu-zis care a preluat funcția locativului și, bun, uneori apare întărit de prepoziția in și exprimă starea pe loc în spațiu sau timp. Atenție! Deci, complemente circumstanțiale de loc care arată starea pe loc. Pentru că complementele circumstanțiale de loc în ablativ, care arată punctul de pornire, sunt ablative separative. Atenție! Deci, sub căciulița aceasta a complementului circumstanțial de loc sau de timp, poate să intre mai multe tipuri. Cel ablativului locativ, ablativul separativ, de unde vii, de la mama, de la tata, de la munte, mai știu eu de unde, sau de când, punctul de pornire în timp și chiar instrumentalul poate da un complement de loc, și anume funcția prosecutivă, arată calea. Ibam forte via sacra, spune Horatius. Mergeam, umblam cândva pe calea sacră. Via sacra sunt forme de ablativ cu au lung, ambele. Da? Și acelea sunt un complement de loc, exprimat printr-un ablativ instrumental. Înțelegeți voi? Da, vă uitați așa cam alt la mine. Nu știu de ce. Oricum, veți reveni la chestiunile acestea, veți face sintaxă, sistematic. Deocamdată vreau să vă dau niște repere ca să putem să ne descurcăm cât de cât pe texte, că astăzi intrăm pe Cicero și am încurcat-o. Acolo sintaxa este, cum să zic, aproape totul. Bun. Există, bineînțeles, și funcții mai abstracte ale ablativului. De pildă, funcția cauzală, care e undeva dezvoltată undeva la mijloc între separativ și instrumental, sau a oferit o verigă de legătură între instrumental și cauzal, depinde, și separativ. Depinde cum vezi cauza. Mai degrabă ați zice voi că o vezi separativ. E, da, dar și ideea de instrument poate să o exprime într-un fel. Pe urmă, sigur, se poate exprima agentul prin ablativ și aici el este concurent cu dativul. Deci agentul ce înseamnă? Cel care înfăptuiește acțiunea după forme pasive ale verbului. Deci, să zicem așa, cazul subiectului logic. Poate vă mai amintiți din școală, clasa 8-a sau știu eu când ați mai făcut voi. Asta e o problemă a acestor generații. Mă tem că au făcut prea puțină gramatică română, nu? Nu știu, ați mai făcut în liceu gramatică română? Nu. Nu. Nici cei care au făcut filologie. Nu, am dat filologie nici atât. Nici atât. Poate la matematică să se facă. Asta e fără acum. La liceu se face la literatură. Acum 4 ani nu mai... De asta sunt și problemele la bacă. Nu de gramatică. Păi zic, da, uite, știu de ce. Nu intră în cap, ci că... Hai să învățăm competențe, ierarhiile de competențe. Uite că se vede ce înseamnă competențe. Singura speranță la gramatică, din câte știu, e la examenul acela din clasa 8-a pentru liceu. Păi care da. Se dă. Acolo cred că se mai dă gramatică, cred. Acolo se dă, dar foarte puțin. Foarte, noi am dat. Exact, se dă. Păi, conform teoriilor moderne, ne naștem în gramatică învățată. Da, da. Există. Da. Trecem puțin mai departe. Mai citim o frază. Cine se încumetă? Da. Dar care este primul cuvânt al celui de-al doilea rând? Expedit. Nu, repetit. Da, iertați-mă. N-am înșirat destul de valoarea abstractă a ablativului. Mai este și ablativ de relație, de referință, da? Deci mai sunt. Asociativul, care este marcat de prepoziția cum și arată asocierea cu, da? Bun, haideți acum să trecem rapid la fraza următoare. De fapt, aceasta e o propoziție. Cine ne-a zis? Uite, Costin. Citește tradițional mai întâi. Tradițional are J aici. Nu! Nu apare niciun J acum, chiar nici când n-apare, să nu uităm de el, asta e culmea. Nu citim niciodată J. Deci poate fi scris, chiar dacă ar fi scris cu J, nu citim J. Nici tradițional, nici tradițional, nici aminte. Era doar un fel de a scrie. fostul ilonga, să spunem, sau fosta ilonga, e feminin, dar pe ce ne interesează pe noi din punct de vedere fonetic este că acest i este consoant. Deci e i, da? Iu, zi. Justitia. Tradițional ar fi justiția. Justiția. Da? Nihil ex. Ex sau putea să fie și ex, să știți. Expedit. Pare totuși a doua literă cu X. Da, expedit, da, bine. Curaj. Curaj. Ca în general. Premii. Premii. Nihil pretii. Preții. Preții. Da. Da, vedeți că nu sunt de pomană aceste exerciții de lectură. Știu că există această panică în fața cuvântului latinesc, care totuși arată destul de prietenos față de unul scris în franțuzește sau mai știu eu, japoneză sau chineză sau arabă sau... Așa cum e el prietenos, uite că te gâtuie la un moment dat. Deci, asta ar fi pronunția tradițională românească. Justiția nihil expeditit. Nu, acum expeditit. Vreau în restituta. Justitia nihil expeditit. Premii nihil preti. Praimii nihil preti. Da? Și tot expedit, fiindcă este scurt acel E. N-aveați de unde să știți dacă nu căutați în dicționar. Da? Și dicționarul va arăta că e scurt, adică nu era niciun semn deasupra lui E. Nu era diminuta aceea orizontală care arată cantitatea lungă. Bun. Au fost niște semne de întrebare în privința accentului. Sigur, ai spus bine, justitia sau justiția, adică ai pus accentul pe care silabă? Da, și de ce ai făcut asta? E corect, dar de ce? Păi, în primul rând, poate sta pe ius, pentru că... Nu, asta nu ne interesează. Deci, discutăm doar pe ultima și atât. Deci, acolo ne uităm la penultima, poate ajungem să mă și visați așa, repetând ca nebuna, penultima. Cum e pe care e penultima? Ti. E, ce putem spune despre ea? De data asta se vede cu ochiul liber, slava Domnului. Că este lungă. Nu. Altfel ai fi spus justitia. Bine, ție ți-a dictat bunul simț romanic și limba română, da? Zicem justiție, cum Dumnezeu să zicem altfel? Justiție. Justiție. Nu mai rostiți, eu mă feresc pe cât posibil să rostesc greșit, pentru că oricât ar părea de incredibil, se lipește pe scoarță. În felul ăsta se difuzează foarte ușor greșelile, accentuarea greșită în limbi. Dar nici nu-ți dai seama. Bun, acum încă sunt destine și veți niște anticorp, să zicem, dar ei cam dispar la vârste mai înaintate, știți? Se întâmplă asta. Pierzi un pic sentimentul limbii corecte dacă nu ești foarte treaz. Bun, dar vreau să gândești acum dincolo de ceea ce ne dictează româna sau altă limbă, și anume în termen de cantitate a silabei penultime, de data asta stăm bine, adică nu trebuie să deschidem dicționarul nici de cum, nici să apelăm la cunoștințe referitoare la sufixe sau nu știu la ce, pentru că cum este I din silaba TI, a doua silabă TI, este scurt, vă spun eu. De ce este scurt? E scurt prin poziție. Pentru că silaba este deschisă. Asta nu ne garantează. Dar se aplică regula aceea. Vocalis ante... Acolo trebuia să ajungem. Deci vocalis ante vocalem brevis est. o vocală înaintea altei vocale în hiat, atenție că ele pot forma și un diftong și atunci suntem în altă situație. Diftongii sunt lungi prin natură, că n-am cum să fie altfel. Este scurtă. I înainte de A, ești sigur, trebuie să fii sigur că este scurt. Bun, bine, zic că există și aici niște excepții la cuvinte de origine greacă, unde e o poveste mai lungă, de pildă Aeneas, da, vine din Aeneias și rezistă la scurtare eul acela. Și mai avem situații, unele chiar destul de delicate, nu le stăpânesc nici eu suficient, adică îmi pun întrebări, mai ales pentru cuvinte din latinitatea târzie sau care au fost vehiculate mai ales în evul mediu. Nu mă întreb cum vor fi pronunțat medievalii. De pildă, harmonia ar fi trebuit să spună. Vor fi spus așa, dacă nu spunea totuși harmonia. În fine, uitați chestiunea asta deocamdată. Bun, și s-a mai pus problema, lăsăm deoparte pe expedit, s-a pus la prainii și la pretii, unde este aceeași situație. Deci tot așa, avem un I înainte de un alt I și știm sigur că în hiat fiind este scurt. Da? Antevocale. O să mă opresc aici pentru că am o întâlnire cu o fată foarte măruță. Sper că mai aveți paginile pe care vi le-am dat cu notița biografică a lui Cicero.